Si t'ha deixat la xicota pel teu millor amic, prepara el cava Montes. Si t'han fet fora de classe, si estàs a 40 de febre, si no et funciona internet i no pots xatejar, o bé la feina no et tracta bé. Tranquil, pernil. Desconnecta del món real. Relaxa't, posa't còmode i apuja el volum. Comença InSession. InSession. Amb Mike T, Joe Ruiz i Xavi Montes. Tope, tope! A tope, tio! Com estàs, Montes? Molt bé, molt bé! Avui he posat música canyera per començar perquè et veia així xafat, malaltó. Què sí, et passa, tio? Sí, estic patxutxo. Però què? Bueno, t'haig de dir una cosa. Què? Felicitat, Miquel! Gràcies! Gràcies, eh? Que sapigueu, oients, que l'altre dia, el dimarts, es va fer un poco más viejo el que tenim no aquí al servidor. Vell, que ja són uns quants que em diuen que em faig vell, tio. Però vell amb ve baixa, eh? Amb ve alta, volies dir. Ai, això amb ve alta. Com estàs, maco? Què és això? Què és això que cardes aquí? Canya. Sí, canya. Bo, jo bé. Tu? No m'has dit que estaves malalt, ja estàs bé o com va? No, estic patxutxo. Hem de dir que en Montes volia sopar a casa. No diguis això. No diguis això, que me tallaran el cap a mi després que arribi a casa. Volia sopar a casa, sopet i això, i al final m'ha dit que no, que van unes pizzas. No. Ja està, tu. I a part, tenim aquí, per celebrar-ho por todo lo alto, l'ampolla de cava de la setmana passada, que no es cava va obrir. Cava freixenet. L'estamparem contra l'ampolla de la taula de mescles. Fes més propaganda, si pots, home. Ah, és igual. Va, vinga, obre-la. Es pot ser oficial. Prepara. Vols que l'obri? Home, sisplau. Va. De mentre, bueno, anem xerrant una mica. Fem una cosa, anem a saludar la gent del Facebook. Aquesta setmana ens ha posat el m'agrada. Això m'agrada, perquè cada cop, valgui la redundància, cada cop més gent que participa. La setmana que ve t'hi estaràs una hora per saludar la gent només. I això que ho pengem a les 6 de la tarda, i la gent està a tope. Sergi Travé, David Farrés, Sandra Iriarte, Daniel Alier González, Abel Almena, Pol Verdés, Carlos Hernández, Jordi Moreno, Mònica Callavet, Iker Martínez, Albert Zamora, Ana Zapata, Jordi Ceres, Rubén Guevara, Ramon Casas, Xavier Montes, Sergi Rodríguez, Rubén Mississippi, Miqui Pujol, Blanca Rosic, Rubén Ryder, Jordi Avilés, Eric Bastidas, Toni Chacón, Marta Pusa, Sebastiana Cluquell i Digital Pits Cat. Oh! Déu-n'hi-do, tio, però quanta penya aquí. A tope, a tope. He vist que t'estaves ofegant. Mira, ja la tinc. Va, sí, va. Ole! Merda, que surt, merda! Montes, no, sisplau, que sempre m'emmerdeu els estudis. Ja està, ja està. Després he de netejar. Ué! Has vist la meva samarreta nova? Me l'han regalada, és Mike T. Mike T forever. És la que faré servir als bolos. Després parlarem dels teus bolos, de tu personalment, de pollos i cigales. Saps que sóc el pollo ara ja? Ara ets el pollo. Sí. Escolta, tu només has portat un got. Ai, dos. Dos. Meu. Va, que farem un xin-xin. Per cert, el Facebook és facebook.com/InSessionRadio. També tenim un Twitter, InSessionRadio. Tenim el correu info@InSession.es i la plana web www.InSession.es. Comença una nova edició de l'InSession. Aquesta és ja la setena, Montes. Set, ja. Anem. Set. Sempre estem a la setena. Vols dir que set o vuit? Ai, no ho ja sé. Crec que estem a la vuit, He perdut el compte, tio. Fa dues setmanes que estem a la set. Bueno, és igual. La qüestió és que avui tenim a DJ José. Amb les seves recomanacions musicals. Bueno, i també tenim... La llista d'en Montes. La llista d'en Montes. Bueno, i teva també, Tenim què dius? Tu, teva, també és rellista, tu també portes coses. Sí, també porto algun tema. Tenim la novetat i tenim el tema Remember. A la vostra salut, Montes, sisplau. Xin-xin. Brindem brindola. Per nosaltres, per l'InSession i per mi. Escolta, ja està bé. I anem a escoltar el Remember, el clàssic de l'InSession. Avui comencem amb els Eiffel 65, una que fa uns quants anyets es deia, bueno, i es diu I'm Blue. Aquí la teniu. M'encanta. Here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around. 'Cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die, da ba dee da ba die. Novetat. Crec que era, eh? Com m'agrada, m'encanta, tio. Va ser una innovació d'aquesta gent, una innovació de, o al principi potser una mica de l'Italo Dance, no? Perquè, no? O sí. De l'Eurodance, bueno. Eurodance, deixa'm dir Eurodance. Era. Eurodance? Sí, jo crec que sí, sí, sí. Bueno, però s'ha de dir que això és el millor que han fet, eh? Saps qui formava part dels Eiffel 65? No. Mr. Gabri Ponte. Ah, sí? Gabri Ponte? Sí, sí, sí. Hòstia, tu. Jo aquí fent cunyes de... Miquel, tinc una cosa per tu. Què passa aquí? Tu què passa, tio? Loteria de Nadal. No, loteria de Nadal. Tinc números per tu. Me queden 10 números per vendre, va. A veure, què toca? Home, toca molts de calés, molts de calés. A veure, què em regalaràs? Senyores i senyors, si em toca... Home, jo no, t'ho regalarà l'Estat, això. Ah, vale, no, vale. Loteria Nacional. Pensava que era un sorteig d'alguna panera no, o alguna cosa així. No. Aquí regalamos felicidad. Sorteamos felicidad. Còmprame un número del de Club Ater Polo Figueres i los niños... Seran felices. Aviat seràs el calvo de... Però pensa que si me compres un número, de cada número de 3 euros, 60 cèntims van destinats al Waterpolo Figueres. I per què vull destinar diners al Waterpolo? Home, perquè així faràs que els nens, en comptes de jugar amb pedres, juguin amb pilotes de veritat. Si fas un bon programa, te'ls apago. M'ho deixes pensar? Vale. Doncs va, anem a parlar novetat, sí? Sí. La novetat destacada de la setmana. Vens amb canya, Miquel? Sí. Vens amb ganes. Nova de Martin Garrix. Com es diu? Montes. With Art. Novetat. We'll be right back. dels Països Catalans. Quina tralla, no, això? Martin Garrix. És el de Animals? Sí, és que t'anava a dir, és una mica Animals, això, no, aquest tema? Bueno, tu, però està bé. T'agrada o no? Sí, sí, no està gens malament, però que és un follow-up, podríem dir, és una mica la continuació. Home, bueno, tu, està bé, està bé. Doncs, Montes, escolta, de la novetat, si et sembla, anem a per al top 5 de la setmana. Anem a descobrir els 5 temes de la nostra llista. Oh. Arranca el top 5 de la setmana. I el número 5 és per... Marçal Ventura! Que me la posa dura! I qui més? Jenna Corona! La cançó és Hot Diana. Hagas lo que hagas, quítate las bragas. I am Roberto and I am 18. I am so bello, I'm a sex machine. I have a huge problem, I have a dilemma. I can't stop to wank me, I need to call Diana, Diana. Número 5. Diana. Hi, Roberto. En directo con Diana. May I help you? Entiendo. Experimenta con tu cuerpo nomás y no te preocupes, papi. Todo eso son bobadas. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, quítate las bragas. Entiendo. ¿No le prendes? Pues búscate otro nomás y no te preocupes, relinda. Todo eso son bobadas. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Quítate las bragas. Ajuda, Montes. Ets un guarro, ets un guarro. Escolta, m'agrada molt el nou videoclip de... Sí. Bueno, el nou, el videoclip del Marçal Ventura, eh? Fa un paperàs, amb Marçal Ventura. Bueno, ell simplement està... Allà davant de l'ordinador. És molt divertit. Està molt bé el videoclip, m'agrada molt. Home, jo l'he trobat molt graciós, no sé, jo l'he trobat divertit. Home, i les dones que surten, tu, la Diana... Home, la Diana no està malament, jo també li traia les bragues, tu. Faríem un favor d'aquests macos, eh? La Diana no està malament. Bueno, anem a parlar música. L'aconsellem, doncs, doncs, que a la gent doncs, que miri el videoclip. Pugem una posició més, anem a la número 4. Què hi trobem, Montes? Hòstia, tio, me fas els noms més xungos. Va, va, ràpid, que puja! Pit, CBB. I la cançó es diu Party Around the World. Aquí la tenim. Molt bé, Montes. Party Around the World. Print. Let's do it. Now don't stop me, girl. But tell me why the hell am I the only one raving? We came to party up in VIP, but tonight we're gonna save him. I'm looking for a club rocker like Eno, but I'ma settle for Misty or Christina. And just as long as we can get the party rocking tonight, then I don't care what your name is either. Cause we'll blow shots off Patron and pour Dom Perignon. Let's get this party going on until 6 in the morning. And we'll wake up, take off, and party some more. Cause the party don't stop till I say so. So let's keep it going on. Party round the world, from LA to Frisco Bay, we are wide awake. Let's get to it. Oh, oh, oh. Party round the world, Paris, Rio, Tokyo. Don't you miss the show. Let's get to it. Número 4. Party round the world, party round the world, round the world, round the world. With a donkey I can get naughty with. Now let's get it started. Cause if you wanna drink till you're drunk, I can drink it up. If you wanna have fun, I can back it up. If you wanna get wild, put your asses up. And if you wanna get drunk, put your glasses let's up. Let's go, we'll shots off Patron and pour Dom Perignon. Get this party going on until 6 in the morning. We'll wake up, take off and party some more. Cause the party don't stop till I say so. So let's keep it going on. We gonna party around the world, from LA to Frisco Bay, we are wide awake. Let's get to it. Oh, oh, oh. Party round the world, Paris, Rio, Tokyo. Don't you miss the show. Let's get to it. We gonna party round the world, yeah. From LA to Frisco Bay, we are wide awake. Let's get to it. Oh, oh, oh. Party round the world, Paris, Rio, Tokyo. Don't you miss the show. Let's go. Una cosa, Montes, de bon rotllo, però m'estan reclamant unes ulleres. No sé si te'n recordes. No, jo no he vist cap ulleres. No, ara resulta que no les tens. Sí, estan a casa, ja, estan a casa. Ja, que vinguin a casa meva i ja està. Que ruli. Tu, aquesta cançó em recorda molt a una altra. Saps aquella de... És igual. És clavada, tio. És clavadíssima. És igual. És el Don't Stop the Dancing, Montes. Don't Stop the Dancing 2. 2. 2.0. Bueno, escolta, merda, que he perdut... Perdona, però he perdut el tema que teníem de número 3. Ara ja estamos. Vinga, Montes, a xerrar mentre tu vas preparant el tema que tenia tu, que sonar. Tu, doncs això, que el Jordi Rosco que em demana que, sisplau, que tornis a... Que tornis les ulleres, bàsicament. Que m'ho digui a mi, que hi tornaré. Sí, estan a casa meva. Doncs ja ho sabeu, a casa en Montes, cap allà, ja la tinc, ja Montes ja està. Repassa per si de cas, mentre mesclo aquesta, i aquí som fent una mica de DJ. A tope, no. Escolta, bueno, s'ha de dir a la gent que, a part de la novetat, el tema Remember i la llista... Ja està, que això canvia. Parlarem també del teu tema, Miquel. S'ha de parlar, sí, Mr. Pollo. Va, número 3, va, que la vull escoltar, que m'agrada. M'ha transmès bon feeling, no sé per què. Vinga, va. Nova de Steve Aoki, Run RK, Ras, i això es diu Bring You to Life. Jo també m'equivoco, Montes. Número 3, aquesta setmana, a l'Incession, puja el volum, que això sona d'allò més bé. Això és una bomba, senyors? El Loro! Número 3. Save us on the coldest night. We can find out. Número 3. Let them tear us down, we'll build a different life. Rid our hearts of the coldest ice. We can find our way, we'll let the ocean tide lead us back home to a warmer night. In the city of nightmares, I was a dreamer. I took a fall just to learn to fly. Found the beauty in darkness that they'll never find. Saps per què crido, Joe Montes? Perquè han arribat les pizzas. Olé! Quina t'has demanat, tu? Jo, carbonara. Jo, una barbacoa supremo. Jo crec que és la crema de tota la vida, eh? Crec que m'han estafat. Bueno, i la de pinya, pinya i... Jo li he preguntat al tio si volia pujar a dir alguna cosa per la ràdio, eh? Però i ens ha demanat pegatines de la ràdio. No sé quina mania té la gent a demanar pegatines, tio. Bueno, per posar la moto, què? M'agrada molt aquesta cançó. A mi també, no sé, té alguna cosa especial que em no transmet un bon rotllo que no vegis. No és lo típic de Steve Aoki. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. M'agrada el rotllo aquest cantadet que ha agafat. Jo no sé la penya perquè m'agrada, o sigui, segueix posant m'agrada. He dit gràcies, hem anunciat els noms i la gent... Qui ho ha posat? Enric Font, tio, Enric, noi, que no, que ja estem. Passalat, Enric, passalat. Va, presentem el següent perquè tinc gana, eh? Tinc ganes de... Mira, aquesta a mi m'agrada molt, la segona. La sí? De The Life, el Born to Rage. Sí. És molt bona i el videoclip és molt bo. Mira, el penjaré al Facebook de l'Incessa. Sí, espera, fem una cosa. Et faig admin, perquè l'altre dia vas penjar no sé què. Ets un pijo. I et faig admin, o sigui, saps? Tornem a recordar, ja que som les vies de contacte. Quin és el Facebook? facebook.com/incessionradio. On podeu veure el videoclip d'aquesta cançó. Vale, què més? A Twitter. Incessionradio. Va. Incession.es, va, vinga. Que soni aquest Born to Rage. Rage. Born to rage. Born to rage. Born to rage. Born to rage. Born to rage. Born to rage. Born to rage. Número 2. Incession 2.0. Com l'anterior, però renovat. Número 2. Xavi Montes, la cabra boja de l'Incession. No menteixo si dic que hem pujat el volum de la ràdio. Crec que els altres estudis s'estan cagant amb nosaltres perquè estan fent directe i crec que estaran fent un programa de country, no? De blues, això. Hosti. I crec que sentiran de fons una mica de tralla, però bé, és igual. Està molt bé la cançó, eh? I us ho dic, serà un temazo. Sí, tu creus que sí, que jo, funcionarà? Jo aposto, sí? Per aquesta cançó. Va, fet, ja està. Sí. Montes! Ens anem a la posició d'or, no? Sí, però... El number one. Sí, espavila, perquè tinc molta gana, eh? Jo també tinc gana. Anem a la posició més alta d'aquesta setmana, la nostra llista. Arriba el número 1 de la setmana. I és per Zach Noel. Soc la llei. I am the law. Law! Aquí la teniu. Entrada en llista i número 1. És que bé... Número 1. Don't mess with me. I am the law. Mike D és amb Barbes 2.0. Attention. This is the police. This party is illegal. Now, everybody, follow my instructions. Your clothes. I said all your clothes. That's right. Now, just the ladies. Shake your ass. Ass. Shake it. Ass. Ass. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. You're free to go, so keep calm and party on! Don't mess with me! I am the law! Sap. Now, palmas, Montes. Ole, vámonos, vámonos. Ole, hands. Louder. Louder. Louder. Montes, prepara el folio ara o després? Què fas? Canya. Canya aquí. Sí? Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Right. Shake it. All right. Shake it. Shake it. Shake it. Shake it. Now we're going to die. I dice... All right, you're free to go, so keep calm and party on! Soy la ley, es la ley. Lau, Lau es ley. Lau, Lau, sí, Lau es ley. Lau ley. Mess with me. I am law. I am the law. I la pregunta és, el mostatxo que porta en Sac és real? És, jo crec que és fals, eh? Això crec que li tindries que preguntar, eh? No, no, no, no, jo crec que és fals. Mai l'he vist amb un bigoti, on Sac. Home, un mostatxo aquest d'allò de l'època de Franco, és un mostatxo... Amb sinceritat, jo crec que no. Sents això que sona al fons ja o no? És Mike T, Julio, i lo sabes. Em volies preguntar no sé què, no, Montes? Aquesta cançó donarà molt de què parlar, eh? Tu creus? Diu... Yeah. Aviam, aviam, aviam. Què, això d'on t'ha sortit? D'on ha sortit de Julio? Per et què, diré Julio? Que portava una ampolla de Lambrusco a sobre. No només sé, una? Buscant la frase tonta de no sé, buscàvem doncs un tema tonto, un tema amb lletra doncs sense sentit, i se'm va acudir doncs això amb mig sopar, doncs, ostres, els membres d'en Julio, no saps allò de si pesa más que un pollo, les la... fotos aquestes que van corriguent pel mòbil, tienes hambre, aquí hay fiambre, y soy tu padre, y lo sabes, sí, y lo sabes, i aquestes coses, doncs mira, se'm va acudir doncs fer això, i ha sortit aquesta cançó, que de moment puc dir que està funcionant d'allò més, s'ha punxat a diferents discoteques i la gent la canta i diu: hola, soy Julio, ¿quieres tema? Te gusto y lo sabes, vamos nena, consigo la... Nota que soc jo, no, Montes? No tengo huevo. ¿Tienes fuego? Me va la vida, me va la fiesta, me va. Yeah. Fiesta, fiesta. ¿Qué? Siempre estoy de fiesta. No mires así, home. Fes-me un hueá. Hueá. Tu, escolta, necessito gogós. Jo pollo, si vols te faig de pollo. Sí o què? Sí, fitxa'm de pollo. Maries de pollastre o no? Jo te faig de pollo. De pollo manager. Pot ser brutal, això, eh? Seré el teu pollo number one. Escolta, ¿tienes hambre? Aquí hay fiambre. ¿Tienes hambre? Aquí hay fiambre. ¿Qué fiambre? ¿Qué es un fiambre? ¿Qué fiambre? Bueno, es menjar. Aquí hay fiambre, però què? No ho sé, que si tens gana, aquí hay fiambre, no hi ha més, Montes. Si tu, a la teva xica, un pollo... Diu, me la fum. Va, home, va. Aquí, Montes, què passa? No t'indignis, aquí interpreta el que vulguis. A veure, tu... Me l'enrotllo, no sé... No? La teva xicota ho ha sentit, això? Sí. I què opina al respecte? Li agrada. No, no sé, no sé, però bueno. Yeah. Yeah. No, però a veure, et puc dir això, que et deia que ha sonat al Cocoa, ha sonat a Palazzo. De fet, aquesta setmana passada la gent m'enviava vídeos que gravava i la gent, doncs, la frase tonta, el si sí, pesa más que un pollo, i la gent ho canta, no sé, tio, no, té algo especial, no sé. ¿Quieres tema? M'agrada que t'agradi. Pero está en espera. Es nota que disfruto, ¿no? Sí, princesa, sí, porque veis que disfrutas. ¿Quieres tema? Si el césped ha salido, ¿césped? Jugamos el partido. Yeah. ¿Qué es al césped, a futbol. Sí, va, home. I jo soc verge. Escolta, mira, la patada, pollo. escolta. Si pesa más que un pollo, Montes. ¿Con censura o sin censura? Si pesa más censura. Que un pollo... ¡Me la follo! ¡No, Montes, no! Me la fo... Montes, censura, no, home. A mi no em pots deixar mitges. Saps que ens poden censurar el programa, mai millor dit? És per internet, tu. Jo he vist coses pitjors per internet. Ja, però les ràdios també ens emeten. Saps que pot ser un horari infantil. Demano disculpes a tots els senyors oients per aquest tema. En fi, Montes, doncs hem escoltat aquesta cançó que encara ha de sortir, és a dir, ben aviat. Tens dates? Tens dates? A veure, anem a parlar en sèrio. Sí, tens en principi dates? Sí, però aviat, deixem-ho així. Deixem-ho aviat. Per cert, aquesta cançó farem presentació oficial a Lleida, eh? El Lleida. Dia 30 de novembre, on era l'antic River de Lleida, doncs estarem allà punxant i fent aquesta presentació oficial del Mike T, Julio i Lo Sabes. I m'hi portaràs a mi com a pollo? De moment no hi ha prou pressupost, però... No, no, mira que bé que faig el pollastre. Mira. Pues va. Quasi, s'assembla, no? Petit, estic tot... Estàs clavat. Xalat, xaladíssim, Montes. Saps a qui ens visita ara? Saps a qui arriba a l'Incession? Qui arriba a l'Incession? José San Julián! José San Julián! Ué! Amb les seves... Ué. T'estaré vacilant, però tant? No, ué! No. Escolta, Montes, m'he convertit en el pollo, tio. És a dir, ja, sí, no? Ja és la broma fàcil de... Què passa, pollo? I tal. Ei! La gent em truca, ei, què tal? Si pesa més que un pollo, saps? I, clar, t'ho diu un, es pensa que fa gràcia, però és que, clar, t'ho diu un i t'ho ha dit va, tothom. Va, no xafi la guitarra a la gent. Home, ja ho sé, però, tio. Bueno, la qüestió és... ben aviat sentireu més cosetes d'això. De seguida, José San Julián amb les seves recomanacions musicals des de Cantàbria. Abans t'hi posem una de Jordi Belis i Albert Kik. La canta la Imagine i es diu Stay With Me. You think this is the end, so it's time to meet a friend. You need to restart, your broken heart. Let me stay, I'll be by your side. I'll relieve your sadness. I won't let you get away no more. Let me stay, I'll be by your side. I'll relieve your sadness. I won't let you go. Session 2.0, com l'anterior però renovat. Què vols dir, Montes? Va. Crec que tindries que portar aquí, no l'imagino. Amb una veu tan sexy... Tu la vols veure, no? Sí, la vull veure, la vull conèixer. Deixa-ho estar, va, vinga, va. Per què? Seguro guarro, que, guarro. Seguro que l'imagino pesa más que un pollo. En Mike T és en Barbes 2.0. Era el Top Dance amb DJ José, però s'ha volgut renovar. Music Hits. Les recomanacions arriben de Cantàbria de la mà de José San Julián. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí estamos de nuevo otro mes más para traerte alguna que otra recomendación. En este caso, el mes pasado te presentábamos dos canciones nuevas. Bueno, pues para este mes te traemos tres nuevas canciones. Y la primera de ellas corre a cargo del productor holandés Chucky, que está de plena actualidad con este nuevo maxi single llamado Sky Dive, con la colaboración de My Day. Bienvenido, bienvenida hasta esta sección. Not scared, let's fall below. Otra canción a tener muy en cuenta en las próximas semanas es el tema de David's Groove and Mindshake, una canción titulada Surrender y que hoy te presentamos aquí en el In Session. Driving you to madness. I know you feel like everyone else has shut the door. Ooh, when you fight, wrong or right, you may see a shaft of light. Anger grows, keep it close. Your heart is surrendered. Simply allow, here and now, let it all blow out. Simply reel out, make it here and now. Let it all blow out any single time. Heart is surrendered. Oh, heart is surrendered. Like a house of ice, when you're out of money and you lost your loving. I know you act like somebody else you've never been. Ooh, yeah. Don't let the hunger take compassion's place. Hang on a little, get you breathing space. Just keep on telling yourself you won't give in. Oh, when you fight, wrong or right, you may see a shaft of light. Anger grows, keep it close. Your heart is surrendered. Simply reel out, make it here and now. Let it all blow out, any single doubt. Simply reel out, make it here and now. Let it all blow out, any single. Del fin, llega el momento de despedirse y nos vamos con un tema cañón, uno de esos temas brutales que a mí me gustan y que hoy escuchamos por primera vez aquí en el In Session. Corre a cargo de Zoc. La canción se titula Drop Shot. Ha sido un auténtico placer compartir contigo estos minutos de radio. Ahora te quedas con Mike T y evidentemente el In Session continúa. Nosotros regresamos el próximo mes por aquí. Adiós. la Maite, però en Tita. Close your eyes, feel the heat inside you. Can you see it's all within? Summer is the time when we set life on fire. Days we spend from time to time, the night we make, they had no limits. I was feeling something stronger. In your eyes I found the answer. In your eyes I found the answer. In your eyes I found the answer. The time when we set life on fire. Days we spend from town to town, the night we made, they had no limits. I was feeling something stronger. In your eyes I found the answer. Days we spend from town to town, the night we made, they had no limits. I was feeling something stronger. In your eyes I found the answer. facebook.com/InSessionRadio. Sí senyor, doncs Montes, arribem a aquesta recta final del programa. Hem escoltat ja DJ José amb les seves recomanacions musicals dintre del seu espai Music Hits. I res, arriba el moment d'acomiadar-se, no? Això, no t'has plantejat mai fer una hora i mitja o dues hores? Per a mi què? se'm queda curt. A mi sí. També, però sí. Saps què passa? Que jo tinc més material, ja m'agrada, eh? Ja m'agrada això. Tinc més material. A tu no t'agrada això que es quedi curt? Perquè la gent vol més i per tant s'haurà d'esperar la setmana que ve. Hòstia, tu. Que ben pensat, això és pitjor que Walking Dead, tu. Em tinc que esperar una setmana. Sí, no? Escolta, encara dura això de Walking Dead, sí. O no? Per quina temporada home, van? Home, la quarta, jo tio. Jo em vaig viciar això una temporada pel YouTube i bé, a veure, és una sèrie que està bé. Què dius? Però... És la sèrie. No és una sèrie. És la sèrie. Sèrie. Bueno, no ho sé. Són els zombis. Bueno, escolta, sí, Miquel, què? Tu t'has plantejat allò fer el programa els divendres? Sí, ho podem fer, sí. Sí? Sí, m'està bé. Montes, escolta'm, va, te compro el... Què és això, tio? Sí, recomanació teva. Tu m'has dit que posis això, eh? El número. Loteria Nacional, el número Waterpolo, 3 euros. 3 euros, vale, 3 euros quets. Mare, me lo quiten de las manos, señora, me lo quiten de las manos. Mare, los robo de noche, los vendo de día, señora. Què estàs ambientant amb la cançó aquesta que sona de fons o què? Va, té, 3 euros. Ai. Va, vinga, va. Ah, vinga, té, per tu. Que toque, eh? Que aquí no hi ha 3 euros. Aquí hi ha 3 euros. Ah, sí, sí. Compte bé. El número és el 87.203. Mil millones d'euros. Ai, de pesetes d'euros. Va, capeta, monte. Ah, sí. Xavi Montes. La cobra boja de la incèsia. Turn it off, motherfucker. Però esto què és, tio? En serio te despediràs ara? Jo estic que no peia. No ho sé, tu manes, eh? Si vols ens quedem un rato més, Montes. Fem unes copes, anem a fer unes copes. I vinga, a tope, no? Estic a tope ara. Escolta'm, va, deixem escoltar música, que la gent segur que vol acabar d'escoltar aquesta cançó. Nosaltres que marxem fins la propera setmana, rebeu una forta abraçada de Xavi Montes i Mike Chi. Fins aquí la incession, una abraçada. Cuideu-vos. El Mr. Pollo. Adéu. Session, el magazín dance dels Països Catalans. Turn it off, motherfucker.